إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نم طبعا تنأندلي أنا كتاب وأنبات تبكيان زيانا kinazungumzia habari ya ujubu ifai lihya wa tahrimu halqaha. Jana tukatoa utangulizi kidogo, tukasema tutakuja kumalizia leo, lakini kabla hatujamalizia utangulizi huu tutaingia moja kwa moja katika kitabu, alafu baadaye mwisho tutakuja kufanya maelezo ambayo yanahusiana na utangulizi. Kwa hiyo kwa wale wenye kitabu tufungue moja kwa moja katika ukarasa wa sita. Kwa wale wenye vitabu, ukarasa wa sita. Hatuna haja ya kusoma mukaddima, kwa sababu kama tulivyoeleza, mtunzi wa kitabu hiki ndio yule yule aliotunga kitabu cha La ilaha illallah, Sheikh Al-Usabi rahimahullah. Kwa maelezo yake nafikiri tuliyatoa sana katika kitabu kile. Kwa hiyo tunaanza ukarasa wa sita kama alivyoandika Sheikh rahimahullah, faida. Kuna mambo ambayo ya kifaida inabidi uyapate kwanza kabla hujaingia katika ile main topic. Ameandika ijtamaa fi lihya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدش دش أسمى كوسو سوالة لنديف دانياك لمكوسانيا مامبو يفواتايو ومبتومي صلى الله عليه وسلم أمكوسانيا كتك سوالة هيلي مامبو هيا يفواتايو نبان أكيك زؤالة مانبيل كونيشا كومبا كنا موجا مبيلي تاتو اني يمكوسانيكا kuhusu ndevu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hivi, ijtamaa fi lihya, yamekusanyika katika suala la ndevu, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwanza ni amara bi'ifaiha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha. Kumbe ni amri, yani watu wana wrong concept kwamba ndevu ukitaka utaacha, utaziachia, kama ukitaka basi si sunna tu. It is wrong concept. Ni kwamba usahihi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amara, amecommand bi'ifaiha, kuachiliwa ndevu kwa maana kufugwa ndevu, watu waziachilie. Hii ni amri, na ndo hapo panapotoka suala, kwa nini ikawa ni wajibu kufuga ndevu? Kwa sababu indal usuliyin, maulama wa usulul fiki wanazungumza kwamba inapokuja command, basi it is a result kwamba ni wajibu. Al amru yaktadhi wujub, amri yoyote inapokuja basi naam, maana yake ni kwamba jambo hilo ni wajibu. Na ndio maana shekhe akaandika wujubu ifai lihya, wajibu wa kufuga ndevu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume SAW jambo la kwanza ni kwamba amara bi'ifaiha, ameamrisha kuziachilia ndevu, kuto kuzikata kwa maana kuzifuga. La pili ni tabaqaha fi nafsihi, kwamba Mtume SAW tabaqaha ye mwenyewe nafsi yake amelitekeleza, amelifanya ile, yani ame practice, sio tu kaamrisha alafu akawa yeye anyoa. Ye mwenyewe tabaqaha, ameli practice jambo hilo fi nafsi, yani ye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuone kwamba suala la kufuga ndevu ni jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kalitenda, yeye mwenyewe kalitenda. Hapa ndio inakukuja ile dhana ya mtu akawa sema mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mzuri, twampenda mtume, lakini mtume ye alipractice kufuga ndevu. Sasa wewe unampenda nini? Innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Wampendia nini? Au wapenda ubwabwa tumfungue sita upige mawali basi, lakini kidevu cheupe mtume bwana, maana lazima tumsherekee mtume. Hatuendi hivyo. Mtume alitekeleza, alipractice. Kwa una wewe practice, tabakaha fi nafsihi. Jambo la tatu ni aqarra sahabatu ala i'faiha. Masahaba walikiri kumwona mtume wao afuga ndevu, basi na wao masahaba ikawa automatically basi mzali mtume ana ndevu na sisi tuna ndevu. Kwa hiyo ni moja katika suala la utiifu, wamuona kiongozi wako yuko hivi, basi na wewe vile vile unamfuata katika ile hali ambayo kama ilivyokuwa. Na haya ndiyo mapenzi makubwa kabisa ya kukiri kile alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanamuigiza. Akarra sahaba wanamuigiza mtume ana ndevu na wao wanafuga ndevu. Ndugu zangu wa Islam, kuna mambo katika huu ulimwengu wa kisasa huu, wanasema ni ulimwengu wa takadumu. Kuna watu wapuuzi kabisa, wapuuzi wapuuzi, lakini kwa sababu kavaa nguo fulani na mtu naye huku amuigiza, kanyoa nywele aina fulani hivi ya kiduku sio ya kibwana gani kibakuli, na yeye amuigiza. Almuhimu ni kwamba akiri matendo ya mpuuzi mtu, lakini masahaba walikuwa wameyakubali matendo ya bwana mtume ya kufuga ndevu. Akarra as-sahabatu ala ifaiha. Hakukuwa na sahaba akawa yeye ati anyoa ndevu wakati mtume wake ana ndevu. Kwa masahaba wote walikuwa katika mstari mmoja katika kukiri jambo hili. Jambo la nne ni ankara, yani mtume za salam alikataza au alipinga na kukemea, ala man halakaha, kwa yule ambaye mwenye kuzinyoa hizo ndevu. Ankara ala man halakaha, alikuwa mtume za salam akiweka msimamo nasema mikakati kwamba wewe kwa nini hujanyoa ndevu, kwa nini hufugi ndevu? Sasa alikuwa akimwona mtu ana ndevu, ina maana akimkaripia kwa kutoa zile ahadi tuweze kuziona huko mbele, kwamba hivi na hivi, msifa msifa shem ni msishabihiana na mashauri mayahudi na makafiri. Alimuhimu alipinga na kukataza na kukemea kwa mtu ambaye alikuwa hanyo, yani kwa maana mwenye kunyoa ndevu au hafugi ndevu. Hii ni moja katika ile sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kukataza kukemea jambo ambalo tayari yeye ashalitolea maelekezo au ashalitolea katika hali hii. Kuna baadhi ya society katika baadhi ya nchi toban wanakuwa wao very strict. Kama mtume amekataza kunyoa ndevu, basi na wao wasema hapana, hapana. Unakwenda kuposa fulani bin fulani, tumekuja kumtakia binti yenu hapa, sio swala kwanza ana ndevu. Kidevu cheupe, mtoto anasoma nini? Kwamba wanakuwa very strictly katika swala hili. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ankara ala man halaqa. Haya ni mambo manne ambayo Sheikh anasema ni faida. Naam, al-faslu al-awwal, chapter kwanza ameanza Sheikh kwa kuandika ujubu ifa'il liha wa qassu ash-shawari. Kichwa cha habari anasema wajibu wa kufuga al-liha. Al-liha ni jamu ya lihya, al-lihya mufrad, kwa hivyo al-liha bimaana ni plural ya al-lihya. Wajibu wa kufuga, kwa maana kama tulivyoeleza jana, at-tarku wa at-tawfir, ndevu kuziachilia tu zikuwe ziwe nyingi, hii ndio maana ighfa. Wujubu ifa al-lihya, wajibu wa kuzifuga ndevu. Wa qassu ash-shawarib, na kupunguza au kukata masharubu. Wa qassu ash-shawarib, yani kupunguza. Ama swala hili la wajibu tulieleza tangu jana, suala la kupunguza au kukata sharubu lina ikhtilaf dogo inda ahlul ilmi, lakini iko kaulu raja kwamba baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba kilichokusudiwa kuhusu yani sharubu ni kuzinyoa, kuzinyoa kabisa. Wengine wakasema haja kusudiwa kunyoa, ni kuzipunguza na kuzikata, hasa zile zilizozidi zikaa zinaziba mdomo. Na huku kuna dalili hadithi, na huku kuna dalili ya hadithi, lakini kaulu rajih kuhusu habari ya sharubu, sharubu za hazinyolewi. Ikawa mtu hapa sehemu hii akaenda kwa kinyozi akamwambia nitoe sharubu zote, ondoa, ikapeupe. Hiyo sio sunna. Sunna ni kuzipunguza sharubu zikaa katika hali ambayo ziko vizuri, tofauti na kunyoa ndevu. Kwa hiyo sharubu, sunna iliyokuwa rajih ni kuzikata, kuzipunguza, na sio kunyoa masharubu ikapeupe hapa sehemu hii. Naam, katika mlango huu kuna hadithi zifuatazo kama hadithi 10 hivi, lakini tutazisoma kidogo kidogo. Ya kwanza, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusu shawariba wa afu liha, akhrajahu at-Tabarani fil Awsat, na qala Abu Ibrahim wafaqahu حسنه لغيره كما في إشراقة أولي النهى في حكم المهم إذن تخريج ني حديث صحيح. نعم أسممتم صلى الله عليه وسلم يقوم بكس الشوارب كتيني فنغزيني مشروب وأعفو نا زياتيليني زكوة اللحى ديفو وما نفقيني ديفو سيك سويل يعني كتبوا كزوري. Lakini mara nyingi mfano wa Kiswahili wasema yule bwana unaona nywele zake zile, bwana kafuga nywele nini? Maana yake zile nywele hajazikata, zimekuwa wanasema afro, kaachilia afro yani. Sasa na ndevu vile vile, kwa maneno yani afu, kwa maana ziachilieni, zifugeni. Kwa maana hiyo anasema Mtume SAW, kusu shawarib, kateni masharubu, punguzeni masharubu, wa afu liha, na vile vile fugeni, ziachieni ndevu. Kwa hivyo ni hadithi, ukiangalia kwa wale wenye vitabu, na hasa kama mtu kapitia lugha, inapokuja kusu hii imekuja katika sura ya amri, waafu imekuja katika sura ya amri, ni command, ni amri kwamba jamani, punguzeni, kateni masharubu, wa afu liha, na vile vile fanyeni katika jambo hili la kuziachia na kuzifuga ndevu. Hadithi ya pili, an rajul min al ansar, bwana mmoja ki ansar, an nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema Mtume, afu lihakum, bimaana fugeni, ziachieni, msikate ndevu zenu, lihakum ndevu zenu, wala tashabahu wala msijishabihishe bil yahudi na mayahudi, wala tashabahu wala msijishabihishe bil yahudi na mayahudi, afu lihakum fugeni ziachieni ndevu zenu, wala tashabahu wala msijishabihishe bil yahudi na mayahudi, akhrajahu al-Bukhari fi tarikh al-kabir, hadithi hii ametoa Imam Bukhari katika sehemu hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii vile vile kuna neno afu, ni amri, ndio maana ikawa kufuga ndevu ni wajibu. Afu ni amri, command, lihakum ndevu zenu, wala msishabihiane na nani, na mayahudi. Kwa hiyo ina maana suala la kufuga ndevu ni jambo ambalo lilikuwa la Kiislamu, na suala la kukata ndevu hapana, kunyoa ndevu itakuwa ni jambo la Kiyahudi. Kwa mtu anapokata ndevu, anaponyoa ndevu zake kidevu cheupe, aambiwa huyu Yahudi, nini huyu mambo yake ya Kiyahudi, Yahudi, si Muislamu zetu, na swali naye wewe umeone anaponyoa ndevu zile, Sasa mtume anasema msijishabihishe na Mayahudi. Mayahudi wao wanazikwangua ndevu zao zile. Kidevu kinakuwa cheupe, wanasema kidevu kama balbu. Lakini balbu za zamani. Siku hizi kuna balbu ambazo zinakuwa in form of coil. Sasa hali hii yaashiria kwamba mtu tunasema hatoki hapa. Hakuna excuse. Wewe jibabaishe, maana unajua bado mtume anatufunga kwamba suala la ndevu ni jambo ambalo lilikuwa ni muhimu zaidi kwa Muislamu. Naam, hadithi ya mwisho kwa leo ni an Abdullah bin Amr bin al-As rahimahuma qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume SAW, ahfu ash-shawariq. Neno ahfu lina maana ya kusu, kusu kwa maana kateni na punguzeni masharubu. Neno ahfu ni sawa sana kusema kusu, yani punguzeni, kateni masharubu. Wa ahfu lihya liha, na fugeni ndevu. Ni maneno ambayo yanajirudia, wa ahfu liha, na fugeni ndevu. Afu shawarib, basi kateni, punguzeni masharubu. Ni vitu ambavyo vinavyokuja kwamba sunna kwa Muislamu, sharubu akazitoa, akaenda kwa kinyozi, amwambia bwana zitoe, zipunguze hizi, zipunguze. Sasa kuna baadhi ya maeneo za Muislamu, yani mpaka uwe na sharubu lisokote, ndio unaonekana gentleman, au uwe na sharubu uweke o, anakwenda mtu niweke o, niweke o. Sasa hii ni dhidi, ni kwamba wewe zipunguze sharubu. Kuna baadhi ya kazi, hatusemi sio, hatusemi kwamba watu wasifanye kazi hizo. Hupati kazi mpaka ufuge sharubu. Naam, unyoe ndevu, sharubu ziwe hivi. Sasa huyu na upandi cheo mpaka sharubu hivi. Kwa hiyo Mtume SAW asema punguzeni sharubu zenu, afu shawari wa afu alliha. Naam, tutasimamia hapa katika hadithi hii ya tatu, na tutaongeza kidogo dakika tano. Nafikiri leo Jumapili watu hawana sekeseke ya kazi au watoto shule, tutaongeza dakika tano kuhusu faida ambazo tuliziacha jana. Naam, leo tutaangalia juu ya akwali al-ulamau fi halqi al-lihya, kauli za wanazuoni kuhusu kunyoa ndevu. Tutachukua kauli kama tatu. Kauli ya kwanza ni ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake cha al-ikhtiyarati al-ilmiya, ameandika wa yahrumu halqu al-lihya, ni haramu kunyoa ndevu. Kwa suala la uharamu, yani si jambo ambalo limebuniwa katika kitabu kasema huyu shekhi naye ana msimamo mkali. Ndio Ibn Taymiyyah tayari ameshaandika kwamba jamani, suala la kunyoa ndevu ni haramu, wa yahrumu halqul lihya. Kauli kama hii imetolewa na maimamu mfano Ibn Hazm, Ibn Hajar Asqalani, na wengi maulamaa wa kisalaf wamepita katika msimamo kwamba unyoaji wa ndevu ni jambo la haramu. Hakuna kukompromise katika swala hili. Maulama wote, hakuna mwanazuoni akaja akajaribu kuidaluti uharamu akasema maana yake unajua. Maulama wote wamepita kwamba kunyoa ndevu ni haramu. Hata ukienda katika madhahibu hizi, Imam Shafi, Imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, soma vitabu vyao, wote wanakuja hapa kwamba suala la kunyoa ndevu ni haramu. Kwa wale wanaojinasibisha mashafi, mie Shafi mkubwa, lakini kidevu chake cheupe. Sasa imamu wake Shafi yeye asema kunyoa ndevu ni haramu. Waqal, akasema mwanachuoni mwingine Ibn Abdul Barri katika kitabu chake kinaitwa Tamhid, ni mwanachuoni ambaye amezaliwa mwaka 368 Hijiria mpaka mwaka 463 amekufa. Aliishi kama miaka 92 na alikuwa ni raia wa Andalus, yani Spain. ameandika katika kitabu hichi cha tamhidi ya kwamba wa yahrumu halqul rihi, na ni haramu kunyoa ndevu. Wala yafaluhu, wala hafanyi tendo hilo la kunyoa ndevu, hafanyi illa almuhannathuna min arrijali, isipokuwa wale mahanithi katika wanaume. Sasa hapa anafikiri mtu anaweza kufanya no. Huyu sasa anakwenda kubaya ana mahanithi mahanithi ndio. Sasa swala la ukhanithi hili ni swala ambalo wewe unalifahamu vibaya, wewe akili yako unaifahamu vibaya, lakini lina maelezo ambayo yatamfanya mtu aelewe kwamba suala la mtu kuwa khanizi bado halijawa tusi. Sio tusi kabisa. Kama mtu kukwambia wewe mjinga, mjinga sio tusi. Sasa mwanachuoni huyu asema kwamba wale wenye kunyoa ndevu hawafanyi kunyoa, sio kwa mahanizi. Sasa watu wa Mombasa labda Zanzibar wapi ndo hapa watashtuka kidogo. Sasa katuchoka yule shekhi, katuchoka lakini ni istilaha ambayo kama utaitia dosari, Bwana Mtume sala amesema katika hadithi katika Sahih Bukhari, amesema laana Allah, yani Allah amewalani almuhannathina min arrijal. Haya, mtume wako ashasema hivyo, amewalani wale mahanithi katika wanaume. Sasa nani mahanithi? Mimi nafikiri tusimamie hapa, kesho usikose tutaishi. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.